ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہود و نصارہ مشرکین اور مسلمان سبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ لوگ ملت ابراہیم پر قائم ہیں. محمد ابن اسحاق، ابن جریر اور بیہقی نے کتاب الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصارہ اور علماء یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئے اور جھگڑنے لگے. علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ نے کہا کہ وہ تو نصرانی تھے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی تکذیب کی کہ تورات ابراہیم کے تقریباً 1000 سال بعد نازل ہوئی اور انجیل تقریباً 2000 سال کے بعد، تو ابراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کے زیادہ حقدار یا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے دین میں ان کی اتباع کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین و انصار، صحابہ اکرام اور دیگر مسلمان.